Вясна ўваходзіла ў поўную сілу. Якія прыгожыя былі раніцы да ўсходу, дый на ўсходзе сонца. Яснае неба распрасцірала над адноўленаю зямлёю свой бяздонны купал, абапёршы яго берагі на акружэнне кругавіду. Чыстае свежае ранішняе паветра разносіла па невядомых струнах песні жаваранкаў, шчэбет сумятлівых вераб'ёў, гагатанне гусей і гарластае кукарыку верханскіх пеўняў. Смачна спаў пад раніцу стомлены хмелем пісар Васількевіч. Пасля здарэння перад замкнёнымі дзвярамі пісар крыху апамятаваўся. Ён зразумеў недарэчнасць сваіх паводзін і віну перад жонкаю. Некалькі дзён ён нават не піў. Жонка з яго згоды паехала да сваіх бацькоў, жыўшых на далёкім хутары. Пісар у хуткім часе замаркоціўся адзін і пачаў ізноў прыкладацца да бутэлькі, зачыніўшыся ў сваім пакоі. Ён то сядзеў нерухліва, то хадзіў з кутка ў куток і час ад часу куляў чарку за чаркаю. Далёка за поўнач ён клаўся ў ложак, а засынаў толькі пад раніцу, калі ўжо людзі пакідалі свае пасцелі і вёска патроху пачынала абуджацца. Сярод разнастайных гукаў, якія напаўнялі ціхае паветра, асабліва вылучалася лясканне пугі Лукаша Леўчанкі. Лукаш Леўчанка, дваранін па паходжанню, прыблукаў сюды з Украіны і асталяваўся ў Верхані ў якасці грамадскага пастуха. Пастаяннай аселасці ў яго не было, па чарзе кожны дзень ён пераходзіў з хаты ў хату, дзе ён начаваў, там яго кармілі, а назаўтра, калі ён выходзіў збіраць статак па адной, па дзве каровы з двара, яму давалі ў торбу правізіі. Кожная сялянка старалася не адстаць ад іншых жанчын, каб не судзіў яе Лукаш за скупасць. Вечарам, прыгнаўшы статак, ён падаваўся ў другую хату. Калі такім чынам Лукаш абыходзіўся сяло, праходзіла месяца паўтара часу. Тады ён зачынаў новае кола свайго вандроўніцтва з хаты ў хату, у падмогу яму сяло давала двух падпаскаў. Лукаша в сяле любілі. Ён быў добры пастух і вясёлы па натуры чалавек. Насіў ён доўгую парыжэлую ад сонца суконную світку, старанна залатаную. Ранічкаю чуць свет Лукаш выступаў у паход, апранаў світку, вешаў цераз плячо торбу з правізіяй, браў адмысловую пугу на кароткім ёмкім пужальні, пугу сажні тры даўжынёю. Прымацаваная да пужальна-жалезным кольцам з сырамяццю, гэтая пуга пачыналася стаўшчэразна, як вужышча спецыяльна звітай вяроўкі. Паступова вяроўка танчэла і заканчвалася тоненькім пеньковым хвосцікам з дзясяткамі вузельчыкаў. Лукаш Леўчанка дасканала валодаў гэтай своеасаблівай зброяй. Ён так па-мастацку ляскаў сваёю пугаю, што здалёк здавалася, быццам бы хто страляе з пісталета. Пры дапамозе гэтай зброі Лукаш трымаў у паслушэнстве сваю рагатую парафію, як называў ён статак. Сабраўшыся належным чынам, Лукаш падыходзіў да крайняга сялянскага дворыка, адкуль і пачынаў збіраць статак. Ён раскручваў пугу, займаў такую пазіцыю, з якой зручней было ляснуць, станавіўся ў позу, каб ямчэй крыкнуць, набіраў паветра ў грудзі і громка працягла гукаў: «Выганяй!» Гэта быў не проста крык або звычайны вокліч, ні, гэта была свайго роду мелодыя, музыка, якая перш за ўсё цешыла і весяліла як артыста самога Лукаша. І ніхто так, як Лукаш Леўчынка, не мог вывесці «выганяй», хоць многія стараліся пераняць яго. Пачуўшы Лукашова «выганяй», гаспадыні борздзенька выбягалі з хат, расчынялі хлявы і выпускалі кароў. Лукаш адчыняў весніцы, карова выходзіла на вуліцу, а каб яна не забывалася, што над ёю ёсць нядрэмнае вока, Лукаш ляскаў пугаю. Карова, калі яна была маладая і рэзвая, весела падбрыквала і бегла па вуліцы, а там да яе далучаліся іншыя каровы, бычкі, цялушачкі. Хвілін праз 10 уся Лукашова рагатая парафія збіралася ў шумны гаманлівы статак, павольна і паважна вандравала па вуліцы ў поле. Пакуль Лукаш не выходзіў са статкам з сяла, ён не пераставаў для страху жывёлы ляскаць пугаю і час ад часу пагукваць «выганяй», хоць патрэбы ў тым ужо не было. Яму проста падабалася музыка выгуку ў яго Лукашовым выкананні. В адну з такіх раніц, сабраўшы рагатую парафію, Лукаш праходзіў з ёю міма школы і воласці. І тут яму захацелася яшчэ раз на развітанне сялом гукнуць «выганяй». Ён прыпыніўся на сярэдзіне вуліцы між воласцю і школаю, закінуў галаву і гаркнуў натхнёна працягла з музычнымі пералівамі «выганяй». Перад гэтым жа, калі Лукаш быў далекавата ад воласці, яго гучны голас перабіў пісару салодкі ранішні сон. «Вось гарланіць, гад!» – сказаў сам сабе абуджаны пісар. «Ну і горла! Ай, бадай, яно табе запухла!» Але зараз жа ўсё сціхла. Пісар зноў пачаў марыць сон, і вось у гэты самы момант Лукаш і гаркнуў сваё «багатырскае выганяй», стоячы на сярэдзіне вуліцы. Пісар аж падскочыў на сваім ложы, як бы яго кальнулі шылам. Якая нагласць! Так гарланіць пад вокнамі пісаравай кватэры. Не разважаючы, што будзе далей, ён сарваўся з пасцелі босы в адной сародцы, накінуўшы на плечы белую капу, пісар, як тыгр, выскачыў на ганак. «Што дзярэш тут горла?» – грозна накінуўся ён на Лукаша. «Крычы ў полі, а не пад вокнамі валаснога праўлення! Няхай табе пуп трэсне, сволач ты!» Пакуль пісар выбягаў на ганак, Лукаш адышоўся крокаў на 10, рухаючыся з астаткам. Пабачыўшы Васількевіча на ганку без нагавіц, прыкрытага капаю, Лукаш толькі ухмыльнуўся, задаволены тым эфектам, які прывёў пісара ў гэтакую лютасць. «Вось што такое Лукашова выганяй!» На пісарову лаянку ён дабрадушна азваўся: «Дай, Божа, пану пісару такі крэпкі сон, як мой пуп! А што да сволачы, дык сволач цару помач!» Васількевіч кінуў на Лукаша іскрамётны позірк і павярнуў сваю спальню, не скідаючы з плячэй капы. Падпаскі зірнулі на Лукаша, пераглянуліся і зарагаталі. Лукаш падміргнуў ім і пераможна ляснуў пугаю. Лабановіч абудзіўся яшчэ тады, калі Лукаш быў на другім канцы сяла. Ён услухоўваўся ў голас пастуха-двараніна, а той паволі набліжаўся са статкам, пакрыкваючы «выганяй» і паляскваючы пугаю. Калі пачуўся глухі тупат быдлячых капытоў, настаўнік падняўся з пасцелі і падышоў да акна, каб паглядзець на вясёлага Лукаша. Лабановіч аднойчы сустракаўся з ім і ўпадабаў пастуха за бестурботнасць, вясёласць і лагоднасць. Лукаш любіў выпіць, і за чарку гарэлкі гатоў быў служыць вераю і праўдаю. Ён не бачыў настаўніка ў той час, калі выгукнуў апошняе выганяй, не дагадваўся, што за ім сочыць Лабановіч, які быў сведкам пісаравай злосці і лютасці. Як толькі Васількевіч схаваўся ў будынку, настаўнік адчыніў акно і паклікаў Лукаша. Пастух падбег, на яго твары блукала хітрая ўсмешка. «Ну, брат Лукаш, і голас жа ў цябе, як труба ерыхонская, нават пісара з пастелі падняў». «Не ўпадабаў пісар майго голасу», – адказаў Лукаш і засмяяўся. «А ты наплюй на гэта, вось табе 20 капеек на чарку. А заўтра ранічкаю ты зноў тут пагукай. За тваё адно б выганяй, буду даваць па 20 капеек». «Будзе зроблена», – весела адказаў Лукаш, беручы саракоўку. Назаўтра Лукаш ізноў стаў на сярэдзіне вуліцы, на гэты раз бліжэй да кватэры настаўніка, і на ўсю моц загукаў: «Выганяй! Паніч, выганяй!» І некалькі разоў ляснуў, як з пісталета, пугаю. Лабановіч падбег да акна і даў Лукашу абяцаныя 20 капеек. Так паўтаралася некалькі раніц падрад. Пісар, як відаць, дагадаўся аб змове і на ганак болей не выбягаў. Раз у год Лукаш меў адну прывілею. У дзень святых апосталаў Петра і Паўла ён мог рабіць усё, што захоча. Мог выганяць жывёлу, а мог і не выганяць. Такі быў звычай у верхані. Але калі Лукаш у гэты дзень выходзіў на работу, кожны двор адараў яго хлебам, скорамам, яйкамі, а хто даваў пры гэтым яшчэ трохі медзякоў. Лукаш, зразумела, праходзіўся па дварах, збіраў статак, браў добраахвотныя падаткі. Выгнаўшы з сяла жывёлу, Лукаш даручаў статак пад паскам, а сам прадаваў сабранае дабро. Увесь дзень частаваўся гарэлкаю, частаваў і людзей, хадзіў пасялей, спяваў песні. І людзі саступалі яму дарогу. У гэты дзень Лукаш быў недатыкальнаю асобаю.